matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, mă rog, nu știu dacă 2010, am încărcat eu un jingle defect aici, asta pentru că a venit Mr. Boba și ne-a dat peste cap toate calculele din emisiune. Nu, glumesc. Băi, te-am scăzut cu un an. Ai întinerit cu un an. Săptămâna aceasta am formula DJ Young și Boba, Mr. Boba la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello. Salutare, salutare. Bună dimineața. Avem 3 ore de mix, de dechisuri, 0722 20 60 20. Mai avem contul nostru pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. Așa încât avem multă treabă. Începem cu Sava și Raluca, Love You. Avem Timberg, Sick Bromance. Sună foarte, foarte bine, o să vă placă piesa. Și Tiny Temple cu Eric Turner, Written in the Star. Desigur, toate remixuri. Trebuie să mai spunem ceva foarte important. Este mixul lui Ovidiu, mixul lui DJ Young, până la 10. Până vineri promitem să ne învățăm și pe Boba să mixeze. Doamne ajută, o să fie greu. Cred că vineri mixezi tu, nu știu, dacă o să fie vreun blanc, ceva, vedem. Ok, în 2011, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Enjoy. Michael Wills pentru Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars. Și avem și o emisiune Kiss Kiss in the Mix remixată, pentru că sunt eu aici, nu? E altceva. Da, săptămâna asta avem exact o săptămână întreagă de remix, cum spunea și Mr. Boba, pentru că e o formulă nouă, fiind Olix plecat în concediu, dar nu-i nimic, că ne luăm noi revanșa în weekend. Și se va numi Kiss Kiss in the Remix. Kiss Kiss in the Remix. Hai de să continuăm tracklist-ul, avem să vă anunțăm din nou delichisturile, sursele pe care vin delichisturile voastre. 0722 20 60 20, numărul de SMS. Și facebook.com/KissFM România. Deja au început să apară foarte multe mesaje. Le triem, le sortăm, le punem puțin mai încolo. Despre podcast o să vă spunem că o să fie updatat când se întoarce Olix. Nu știu dacă poate să-l facă el din Dubai, dar... Bine, nici n-are rost să-l chinuim. Lasă-l, da, nu. Ați văzut noua lui poză pe profil, Olix în dunele nisipului, deci nu-l deranjăm acolo. Continuă tracklist-ul, avem Kobe Perret, Some Love, Shakira cu Gypsy și... Și o piesă nouă, lansată la Kiss Kiss in the Mix, Alexandra și DJ Lexia, Contigo Quiero Bailar. Numai hituri, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kama, kama, yesh baneshama, gam kshead boha, at kol kach yafa. Kama, kama, yesh baneshama, gam kshead smecha. Kama, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה

on Kiss Kiss in the Mix. Piesă nouă, lansată în premieră acum câteva săptămâni la Kiss Kiss in the Mix, Alexandra și DJ Lexia, Contigo Quiero Bailar. Ce-mi place mie de tine, cum se numește piesa? Contigo Quiero Bailar. Ia uite, telenovelele astea. Vai, îți mulțumesc frumos, domnul Boba. Hai să luăm prima rundă de SMS-uri, 0722 20 60 20. Kiss FM, chiar și fără curent, o zi grea pentru mine, nu am avut curent toată ziua. Ne pupă Tira din Petrila, la fără curent. Da, a venit la fix ca să asculte emisiunea. Chiar și animalele, cică domestice, vă ascultă. Am pus căștile pisicii mele și văd că îi place toarce, zice Cosmin. Foarte ce treabă au câte unii și nici nu. Bună seara, sunt The Black Cat și dedic toate piesele pentru școala generală numărul 2 din Titu. Vă doresc o noapte frumoasă, vă pupăcesc mult, mult de tot. Și noi pe tine sunt Alina, vreau și o piesă pentru prietenii mei și le spun că iubesc foarte, foarte mult și voi sunteți cei mai tari. Vreau Mr. Saxobit, vine cu siguranță puțin mai încolo. Avem chiar acum Xonia și Deep Central, My Beautiful One, la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Mr. Boba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I wish to

Cruz și Constantin We Rollin, varianta extended, ca să poată fi mixată la Kiss Kiss in the Mix. Adică ai noștri colegi al Mut și Constantin. Sigur că da. Îi puteți auzi și vineri de la 11. De la 11 seara la Kiss FM Club Mix. Ok, în câteva clipe, după scurtă pauză, o să ne întoarcem cu dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Până atunci trebuie să vă spunem că ne-a scris Olix acolo pe peretele nostru de pe Facebook. Îți spune că așa că ne ascultă din Dubai, unde este în vacanță, foarte tare noua formulă și el drăguț, mersi frumos. A, mulțumim frumos. Podcastul este la zi, spune el, și trebuie să adăugăm mesajul ăsta venit în privat. Este ziua iubitei lui Ioana și spune așa, unde mă mesajul că am pierdut? Uite-l aici, la mulți ani și te la iubesc. La mulți ani și te iubesc, mulți Ioana, semnează Olix. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Ioana să trăiască, Ioana să trăiască, la mulți ani. Vă întoarceți de acolo, vă întoarceți cu tort, lumânări și cisterna, o parcăm aici undeva jos, o punem, vedem noi ce să fie în ea, vă spunem din timp. Pahare de unică folosință avem noi. Ne întoarcem câteva clipe cu alte piese mixate și dedichisuri de pe facebook.com, ziceam, /KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Turn your radio up. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM.

KissFM România, dedichisuri, ziceam. Am foarte multe dedichisuri venite acolo. Uite, unul de la Bogdan, salutare lume. Aș dori și eu un dedichis pentru prietena mea Ionela și pentru toți chisomanii. Mai avem de la Ada Mihai, bună băieți, aș dori și eu un dedichis pentru colegul vostru Olix, iubitei sale Ioana, care cu ocazia zilei de naștere îi doresc tot binele din lume. La mulți ani, să fiți fericiți, nu? Așa. Prodan, Andrei, Mădălin, salut băieți, vreau și eu Snoop Dogg, remixul Still Dre. E super, super tare, ok, bine, puțin mai încolo. Avem de la Dan un dedichis pentru toți prietenii mei, Dan din Balz. Ioana Ionescu, bună seara, chisomanii, vreau și eu sunteți cei mai tari la butoane acolo. Și eu și fata mea de 10 ani suntem fane Kiss FM și vrem, dacă se poate, Miley Cyrus. Ok, încercăm și piesa asta puțin mai încolo. Foarte mișto piesa asta de la Miley. Hai să vedem tot pe contul nostru de Facebook. Avem de la Andra, salutare, sunteți cei mai tari, ador Kiss, ascult non-stop, aș dori Accent My Passion, dacă se poate. Se poate, o vii? Da, vine cu siguranță. Andra din Galaxy mi-a zis mesaj. E foarte tare, am văzut-o, arată foarte bine în poze, e drăguțică așa, Prințesa Mică Andra, asta e numele complet, da, te rog frumos. Prințesa domnul, Mică scris, da, cu capa. Ne întoarcem în câteva clipe cu încă un mix de o oră și apoi încă unul de o oră, tot așa până la 10, 3 minute înainte de ora 8. Avem Kiss Kiss in the Mix până la ora 22 cu DJ Young și Marian Boba, ediție specială până vinerea asta, săptămâna asta. Da, în weekend de sâmbătă încolo la Winter Kiss o să fim în formula completă DJ Young și Olix. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM is back, you know, now. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, op fix. Mamă, ce punctual suntem, n-am întâlnit cu nimic. Avem hai zi-to. Da, zi-to, hai, da, te rog, da, te bine zic. 40 de minute de muzică, de mix, neîntrerupte de publicitate. Începe cu Bruno Mars, Just the Way You Are, varianta Daniel Pero, US with Love. Auzi ce denumire are remixul ăsta, US with Love. Daniel Pero. Da, US with Love, sigur. Parcă e șampania aia, știi? După care Nelini Muleina și Alexandra Stan, Mr. Sax a Beat. Toate astea pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vin și dedicațiile voastre puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Și contul nostru pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Just the way you are. Enjoy.

me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me dance, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, Mr. Sex of It la Kiss Kiss in the Mix, formula DJ Young și Mr. Boba săptămâna adică aceasta. Kiss Kiss in the Remix. Kiss Kiss in the Remix, avem dedichisul 0722 20 60 20. Avem așa, vă pup dulce, cu voi munca este mult mai ușoară. Nadia din Galați, vă rog o melodie mișto pentru colegul meu, George Pupici. Uite, piesa care vine acum o să fie foarte, foarte mișto, cum zici tu. My Beautiful One, vreau și eu, melodia mea preferată, sunteți cei mai tari. Dedic restul pieselor pentru iubitul meu, Cristi, și pentru voi, mersi, Rebecca din Vaslui. Frumos astăzi, bună seara, Kiss FM, vreau să dedic toate melodiile găștii mele și prietenului meu, Silviu. Laura, vă pupă din Cheia. Cheia, nu? Cheia succesului. Bună, vreau să îmi salut instructorul meu auto din Craiova. Vă pupă o focoasă nebunică. Nu știu de numele, desigur, este una dintre fetele care se îndrăgostesc de instructor sau de șoferii de maxi taxi. Și o viitoare șoferiță. Sigur că da. Avem accent My Passion, Aliona Addicted, o piesă nouă lansată la Kiss Kiss in the Mix, și Delino vine cu Private Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. for somebody. I found his love, says he's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love, let me give my love to you. În emisiune cântăm. Ok, hai. 1 2 3 și tam. Bă, dar n-avem. Tam, exact ca să cânte și Boba, s-a terminat instrumentul de pe piesă. Am avut Delino Private Love. Hai să luăm dedichisul de pe facebook.com/kissfmromania. Avem de la Anca Elena, vreau și eu un dedichis pentru cea mai bună prietenă, Mina, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult, mult, mult, mult. Mulțumim, Pop Andrei, bună seara, toți kissomanii, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vreau și eu un dedichis pentru toate fetele din lume, dacă se poate, Shaggy, Hey Sexy Lady, featuring Brian and Tony Go, vă mulțumesc. Vine puțin mai încolo. Anda Mihai ne întreabă cum se numește piesa de acum. Cred că a fost Delino, Private Love, nu? Da, și înainte, Aliona, Addicted. Aliona a scris cu Y, o piesă nouă lansată la noi. Deci Aliona, Addicted. Andrew, zice așa acolo pe contul nostru de Facebook. Aș dori un dedichis pentru toți chisomanii din UK cu melodia Magnetic Man, I Need Air. Oh, sigur că da. Vine mai curând, dacă găsim un remix comercial. Și acum Rihanna, Te Amo, variantă Nielsen, W Club Mix. Așteptăm și SMS-uri 0722 20 60 20. Dedichisul tău acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Kiss Kiss in the Remix. Până săptămâna asta e o formulă nouă, locțiitoare. Relativ nouă, pentru că noi n-am mai auzit pe aici pe la radio. E drept nouă într-o emisiune împreună, oficială, bla bla bla. Ne auzăm așa în fiecare final de emisiune, în ultimele 5 minute, când Boba venea la Kiss in the Night. Uite, mă, că știu numele emisiunii tale de... Kiss in the Night, care reîncepe lunea viitoare, de astăzi, într-o săptămână, de la 22, dacă mi-am făcut reclamă. Avem podcastul la zi, updatat, ziceam, intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo poți să-l asculti sau să-l downloadezi, desigur, gratuit, a emisiunea cu mixuri și dedichisuri. Bineînțeles că pentru asta trebuie să-i mulțumim tot colegului Olix, care și în concediu nu se potolește. Da, și în concediu muncește, cu alte cuvinte. Avem și 0722 20 60 20. Și contul nostru oficial de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Ne toacem după scurtă pauză cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! My name is Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Hey, atenție maximă, nu acasă, că s-ar putea să vă dezi cu vecinii și cu poliția la ușă, să vină peste voi așa când, când mixați voi mai bine. A 20:40 de minute avem dedichisuri venite pe contul de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Stai să facem noi aici un loop, să repetăm așa o bucățică, o buclă. Avem Tace sau Tai Sorina, vreau să dedic toate piesele care au mai rămas de ascultat, adică jumătate de emisiune, nu așa? Pentru echipa Kiss FM, pupăcește, Nemțoaica, ok, mulțumim foarte mult! Alina, Alina, bună seara, vă rog frumos, Fly Project, mersi mult de tot, sunteți cei mai tari, avem? Da, avem, cred că puțin mai încolo să vedem ce piesă este la interval. Marin, Alexia, salutări de la Alexia din Ostrov, vreau și un dedichis pentru toți prietenii mei, Eduard Maia și Vica Jigulina, Desert Rain, dacă se poate, sunteți super tari, nu știu dacă intră la mine în playlist, o să vedem dacă există piesa asta. Vă așteptăm și la numărul de telefon 0722 20 60 20. SMS-uri acolo cu dedichisuri. Și încă unul să fie Alexandra Nedel cu bună băieță de super tare. Vreau și eu un dedichis pentru prietena mea Amalia. Și mesajul spor la scris în noaptea asta. Iar pentru Ciprian spor la învățat ceva de la Deep Central. Cu siguranță o să avem și Deep Central. Bine, dacă tu zici, tu zici. DJ Young in the mix până la ora 10 cu Mr. Boba cu tot. Avem la tarde se apuesto triste. Avem și Deep Central. Uite, apropo de cerința Alexandrei, Music Makes Me Free. Și hello, Martin Solveig, nu? Martin okay, Solveig și Dragonet imediat la Winter Kiss Kiss in the Mix. Mă rog, e winter, e iarnă. Îl facem winter și la munte și la București. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! I'm ready! Kiss Kiss in the Mix. Un pariolo llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Beside me, up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, piesa non-house. Pot să spun că varianta ta, fără să te laud, sună mai bine decât piesa originală. Vai, mulțumesc, Mr. Boba. Mulțumesc foarte, foarte mult. Ne întoarcem câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hey, hey, hey, what's up? All the artists you love. Lady Gaga. Boys and girls. This is Marshall. Rihanna. This is Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Yo, let's go. 3, 2, 1. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. E non lo sa che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi. Sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi. Mai veche de la NEC, Laura Nonce, ne-am întors în The Mix, DJ Ian și Mr. Boba. 9 și 3 minute, adică exact atunci când mi-au trecut și mie emoțiile, mai avem o oră din program. Și mai sunt câteva zile, avem formula asta până vineri, iar apoi sâmbătă și duminică revenim la formula normală, DJ Ian și Olix, la munte, desigur unde altundeva, pentru că omul din concediu de la 30 de grade trebuie să vină la minus 10. Să vezi ce șoc are Olix, mai ales că lui îi place, că îi place răcoarea. Da, da, da, sigur. Un șoc termic o să aibă, cu siguranță. Vă așteptăm cu dedichisuri 0722 20 60 20. Asta este numărul nostru de SMS, unde tu urezi de bine sau de rău. Da, să fie un dedichis pentru iubitul meu, Florin, zice Oana din Bacău, și vă rog mult de Lino Private Love, pe să știi că piesa a fost... Vreau și eu melodia Nisip purtat de vânt pentru așa zisul meu prieten. Vă rog mult de tot. Cum adică așa? Nu știu, doar nu știu cine e, că nu se seminează. Sunt Irina din Cluj, vă iubesc de cei mai tari. Vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu, Silviuț. Și încă unul urgent, sunt de cei mai tari. Vă ascult zilnic, băieții, aș vrea să dau pe spate o fată. Ajutați-mă, puneți un mix bun. De la Cosmin vine mesajul ăsta. Domnul Cosmin, avem Andra, desigur, varianta DJ Young Remix. Să vezi cum pică fata pe spate. Spate, hai, eu și vă mulțumesc pentru melodii. Vreau și eu să le spun celor care ne ascultă și fetelor mai ales să nu creadă în cuvintele băieților. Vă pup, sunteți marfă. Adică ce zicem noi aici? Asta e veche, mă, pe bune, chiar așa. Din partea Amaliei, pentru prietena mea Alexandra Nedelcu din Iași, un dedichis cu mesajul: pune mâna și învață că mâine la examenul de la spital o să scrii Kiss Kiss in the Mix. Stai dus prea mult. Ia să vedem dacă se poate melodia de la DJ Sava, Love You. Da, cu siguranță să vin, dacă n-a fost deja. Altfel ziceam Something New, DJ Young Remix. Avem Guru Josh Project, Infinity și Monday de la Chris Meyer și Jimmy Dab. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. your new project. Wrapping up production presents Jimmy Dore. În mix, o variantă foarte interesantă, adică varianta Extended Club Mix. Am aruncat o privire aici în playlist-ul tău. Avem imediat Tom Boxer și Alexandra Black Obsession Club Version Extended. Mamă, deci te ia capul, îmi plăcește toată denumirea. Dar și că nu mai e oficial single, nu știu care e șmecheria, că au scos altă piesă care o să fie single. Mă rog, n-am înțeles. Poate ne explică Tom și Jerry puțin mai încolo. Bine, noi dăm piesa acum, că e sau că nu e, sau că o să fie sau că a fost, nu ne interesează. Ne pregătim și de Kiss-uri puțin mai încolo. Peste câteva minute avem facebook.com/kissfmromania și mai avem 0722206020. SMS acolo cu de Kiss-urile tale. Și nu uita, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, with our Kiss Kiss in the mix. You're the Mr. Boba, săptămâna aceasta într-o formulă care locuiește formula obișnuită, pentru că Olix este în concediu. Nouă, inedită, exclusivistă. Da, Kiss Kiss in the Remix, vorba lui Boba, Eric Iglesias și Nicole Scherzinger, Heartbeat, varianta Digital Dog Club Mix. Noi avem SMS-uri, de fapt nu, avem mesaje venite pe Facebook, contul nostru de Facebook, Kiss FM România, facebook.com/KissFM România. Roxana Roxy, bună seara băieți, vreau și eu melodia Puia și Connector, American Dream, dacă se poate, și Narcotic Sound, Dansa Bonito, mulțumesc mult de toți, de cei mai tari, Kiss-uri de la Roxy, ok, te pupăm și noi. Mai avem unul de la Adriana, aș vrea și eu o dedicație pentru toți frații mei din România, pentru fratele meu din Anglia, Ciprian, și de la Adrian din Târgoviște, melodia Puia și Connector, fii atent, exact aceeași Puia și Connector cu American Dream. Ovidiu Marian, din partea mea, Ovidiu, pentru cea mai frumoasă fată, pentru Lori, cu mesajul, sper să ne vedem cât mai repede. Oh, ce frumos! Sofia ne spune așa, că suntem tari, dar dacă băgăm Edward Maya cu Desert Rain, doar așa suntem tari, altfel... Deci e condiționată treaba, am înțeles. Avem Alexandra Nedelcu pentru Ricky, No You No Love, și Minoi Nicolae, salutare, Kiss FM, vreau și eu dedicat pentru Aros, Nea, cea mai nebună Alexandra, cu melodia Ina Sunny Zap, dacă se poate, dacă mai avem timp, nu promitem. Și încă unul, ultimul pentru moment, vă ascultă cu mare plăcere la școală, în autobuz, oriunde. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, clar, Guess Who cu Manifest, ne întreabă. Dacă avem, dacă găsim un remix cu mare drag până în 10, păi Robert... un Manifest acolo și poate dăm. Avem Roberto Georgescu și Lara Pisaidu chiar acum. Laurent Wolf, No Stress, imediat după. Și între ele, Liviu și Tara, Dream With You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss, Kiss in the mix. Kiss FM, I wanna get beside ya. I wanna Kiss FM, I wanna get beside ya. Yeah.

clasicul muzicii house, Laurent Wolf, No Stress. Deloc stresat băiatul ăsta. Sigur că da. Avem dedichistul 0722 20 60 20. Salut, ascult Kiss în timp ce învăț pentru teza la română. Aș dori Lady Gaga pentru colegii din clasa 11. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Semnează Orse din Cluj. Vreau și eu dedichistul cu toți prietenii mei din partea lui Ștefan din Plavia, să de cei mai tari Kiss. Vă salut, mulțumim mult de tot. Pentru Ana Moldovianu de la... Așa scrie, Ana Moldovianu. Pentru cheamă. Cine? Pentru cine? Da, de la Daniel din Vaslui. Dedicația mea pentru ea, Voltaj, I Wanna Be Free. Mulțumesc, o fi cu subînțeles? I Wanna Be Free. Nu știu ce să zic, dar piesa a fost în tracklist-ul nostru. Salut, vreau și eu o dedicație de soția mea, Valentina, cu mesajul "O iubesc foarte, foarte mult". Și de la Ionuță FGM pentru toți colegii din pază de la fabrica de zahăr din Roman, băieții dulci. Și în special pentru partea 2,24 din 20. Aoleu, m-am complicat, rău. 24 din 24, sunteți cei mai buni. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Din partea mea, Fabian, pentru iubita mea, Geo, te iubesc foarte, foarte mult. Și încă unul, sunteți de gașcă, zi și noapte vă ascultă, dedic o piesă pentru Laura din Bozieș, citiți SMS-ul. Uite că l-am citit, Matei semnează. Avem chiar acum Rihanna, Only Girl in the World, după care Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonito plus Rush Love, da, Ryan Curado. Yeah. O grămadă de piese mixate, până la final mai avem 10 minute, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the mix. Won't you run?

și la varianta Spanish Extended de la Ryan și Radu. Mie personal îmi place mult mai mult decât cea în engleză. Nu, Boba, nu ești aceeași părere? Da, trebuie să spun că exact acum am remarcat că varianta nu e în engleză. Tare asta. Serios, n-am fost atent. E, acum ar trebui să îți spunem în mod normal ștafeta, să începe misia de la 10, Kiss in the Night. Hai, adică dar câte ore crezi că pot și eu? Asta se va întâmpla de săptămâna viitoare, când se întorc emisiunile curente, în formula normală. Dar când o să revină și Olix din țările calde. Da, pe cum păsările călătoare. Winter Kiss-ul rămâne deschis în fiecare weekend, cât va ține zăpada, în Sinaia, Poiana, Brașov și Predeal, desigur. Acolo sunt colegii noștri, Digi Young, adică al meu coleg de aici din dreapta, Dan Fințescu, Olix și Alice de la Kiss. Gala final de emisiune, ne întoarcem mâine de la 7 și toată săptămâna, ziceam, în formula DJ Young și Mr. Boba. Toate bune și frumoase la voi, să fie mâine de la 19, da? Din nou împreună la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What is this place?